منظم صاحب نے بل وقت میں رہا یہ آرگن سے بات بنا کیا اللہ کو boo gisee war saa bu xol saa bu xol ku nekk lu mu ko rabool ci bépp yonent bépp ba li ñu pas pas amma quray day wax ni koy wax fa jaram wax dañ ñu dé bañu andal seen tuba dañu taxale moy seen bo xamne bu la gëreme rek ma def aje lool mi ñaan ci kala tu ñam dem kon dula ci fakk kanaal gi rek dafa leena tax way bokku roi do ci motor bokku roi ci wax mo ñu do mam tara fa rek ben ci may kéro bam joxe bokku tay tuba dafa ko ne soxlaal ba dara rek ci bi lepp lo ma na ma defal dencel ko ko yuma ci am ci la ko kon futto na dina lo dem fa fa tam lo ko taxo jox ko li ci def lepp ne to ko da way so ra lo ko ci bil li so le fere ni tek ay aw yoon wala lo la mo dem ci fa fa way dem dem ba nga xam ñom yalla da fay ñaan ci ay ngeene la ci jëriñ yo xamne ku ne dem ci tek bëgg su ko defé ñu mu jëñu nak loolu lañuy xol danaka buñu liggé sax dañ ko bayax seen jëriñ loolu nak daf leen di yaq ba tay yalla gi digit nañ ci kaddu lañ wax na dem pas pas rek ka tax waye pas pas bañ amon ku ko amon bokk ci ñoo ñal ba tax da bay faral di wax ne yalla and ak mom yomb na gëlan jëfë moy andal nit mo jëf parce que nit xam xam ak bari wu man manam bari wu yëngi dem bari ya dal ko mom xam xam mom amul frontière man manam amul frontière kat dam amul frontière mo gëna xam lepp kon nak moy jëf la tan mom def na ci yow té mo gën la leer boy da ngay japp rek sa bokk ngay jëflan ndax nit mom nu mënu wër xam na bokk ci sa biir fal nga xamne mom nga ko xam nga ko li nga bëgg xam nga ko ya sax jox xam nga ko xam bo nga xam ko nak da la wër ne yalla la ko gëna xam ta mom ngay jëflan mo tax sa waxale bu yagge rek yoy yab yalla sa bokk ngay yab aw ndax da ngay xam ne ci yow wa di ci yalla waxtu wala nak non lay def yalla ko la u jo am ala do men sa ka o tan man amila kale fa li nafsi wa man ataf alha yo yeb yalla diko wax fa beug jangal ni ci rek xamal ko ne ko ran li ngay wut sa loxol ak suy deug ci yow ta wala ba kenn rek deggo rek ngay fa ma def la ci ko yow soo ci boole keneen na nga yaakaar ne mën na ca daram bàyyilaa moom ba nga xam ne mënu ca daal moo tax taw yi dafa am solo gis nga sa Moussa loolee la xam ba moo tax mosta joxe kenn ku dul yàlla mosta wala ku dul yàlla dafa noppal boppam noppal jàm ja su dafa doon loolu dina sonnal boppam ba lëppi sonnal jàm ja am na loo xam ne ku ca wàcc rek dafa sol ndax da ngaa wàcc ci loo mën koo ca wooyu dem ko sol na ndax daa daw ba sol na te la koy dawal ku daan dem ba xam ne mënoo ko mu xam ne tarde loolee nag tarde boobu noonu la doon bañ waxtu wu ne ak tarde jàmm ñi moo tax mu nekkoon ci yàlla te boole ko dar waaye mu war jàmm ñi itam joxañ leen yàlla dagaal sa boppam it na ci lépp na ni ci waxam di xëy dana dama jugul bi ak léegi bu tuuti damay xëy dee da ngeen digg lii da ngeen xëy dee loolu li mu ciy déggee mooy def na ñooy yem ci kanamu yàlla wax na dëgg dafa am ñu xam ne ku am tal ku ne ci lëggéeyu ko rek tal mën ko nag ba tax bu ñu liggéey xel bu baax te jëg lu ñu won ba bu tax waxtu wu ne dañuy gis ni sa Moussa moo wax dëgg te dëgg la boo xam ne waxtu wu rek day gën di jëf di gën di fay abadan ma tax na loolee ku ko yàlla woon te nga yëg ko te xam yaa ngi xam-xam boo xam ne moo mën a jëmal jëmal xam-xam maari mooy xam-xam bii nga xam ne tey moo mën a jëmal jëm bu dul moom rek loo ko bëri la bëri yaa ngi sa bokkul ko bëri beneen xam-xam bu dul maan loo ko bëgg bëgg yaa ngi tegoo koo xam ne moo la ko ëppale ba mu def xam yàlla. loolu leer leer ku ne ko tuutee taxaw wax la nga mën ko jur mën a jur papa dàq koo jàng bañ ko gudd tànk bañ loo dégg lool bañ loo gis lool waaye lam la wax moom waxtu tabee sonoo ko rek nga xam ne gan la ci yow loo fi yàgg yàgg mosoo ko dégg lu sa xam-xam bañ bokk ci li nga xam tax ki la ko wax sa doom la baasi sa te mënoo ca dara na su ko defoon loola dañu xam ne karaama la kon loolu ku ko yëg te lëggyee ko jàpp ne nga ëltalo ba ni ci ñu ko sëy na waxoon sànq léegi waxoon ne leen bu yàggoon ne ku ne lëggyee lëggyee pour temps yu util xaalis kuy jàngi jàngi waaye buy sew lépp lu mën a doon di masfeeful bu daal lañ koy am réew mi sax muy sew yëllu ko yàlla yàlla nañ ko yàgg xam-xam rek ko joxe gannaaw mooy yàlla ak baaxam te yaakaar nañ mooy yàlla yaakaar nañ baaxam waaye nag jumtukaay yi koy may nag nañ ko tamooy xam-xam xam-xam du mata bàyyi xel ma tuute xam-xam ak ngërëm mat nay tam addina xam-xam a koy doxal àllaaxira xam-xam a koy doxal moo tax kon xam-xam bu ci dese daal lu mën a xam rek nañ ko xam ndax loo xam rek bu ci jëriñ nekkee nga mën a jëriñ bu ci njëriñ nekkul nga mucc bi ñuy jàng nañ ko jàng te góorgóorlu ci sonom caa sonom bi kenn dul jàng nag nañ ko sàkku te gëstu ko te lëggi ko ak xel ak sikkat boobu nag mooy xam-xam ndax mooy xam-xam bi nga xam ne borom lu mu nga wax tey boole gi wax lu ko gën a koy bu sukkandiku ci kenn day sukkandiku ci yëg-yëg ak xam-xam moo tax yàlla ba tey ji yàllaa ngi wax ba tey ji yàllaa ngi wax ba tey ji alxuraan ngi wàcc donte tënk nañ téere ne téere baa ngi nii Fatiha ba alif lam mim talif ta ba ci mën a jiite wax naa si ne alxuraan nga téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent kooku ci ci bi lañ ko wàccee woon man koy jàng nag waaye leer ga moom laa la ko ca dara ndax leer ga moom ku ca laal dara rek la doon ñu dal moo tax jàng journal bi jàng xew-xew yi taxul nga bokk mukk ca xew-xew moo tax alquran day wàcc aya bu wàcc coo rek danga yëg ne tey am nga gan parce que danga yëg sa xol baa ñax boo xam ne yàgg ngay jàng saawa yàgg jàng ay bitii boobu danga xam ne kon leer gaa wàcc noonu lañ ko soppee def ba tax lépp wàcc ci kenn nag day jëfe lool waaye leen yàlla baaxee la wàcce la aye boo xam ne wàcc da ba nga yëg ko yow dund ba aw saa mu doonaat bees ci yow bees goo xam ne yaa ngi koy jàng waaye liñ ci yëg tey mosoo ko tey loolu leen yàlla baax la nga xam ne kon leer nga wàcc na ci yow mboor ma wàcc na ci yow xew xew yi wàcc na ci yow soo defee kon loolu mooy xam loolu nag ba waxtu bu ne yàlla ci baaxee ak jàmm waaye bëgg ko nag ak ci teew ko nag di ci am xam sama yow toujours ne xam-xam kuñ ko jox rek nga doyal ci rek kon ñam a xam day wax ne booy def tàmbiir am ci te lool dem ba ne dindee ku nga ci yàlla te ja wàññee ko rek yëgagu la yàlla déedée léegi loo hut dem ba ne am nga ko nga fasaa soo ne jeex na mat na te loolu nga waroon na la géej waaye keroog bëgg a xamee yàlla kii keroog waroon takkaay waat parce que boo amoon daa waroon na doon lekk ite joo amoon daa war a doon lekk ñu xam ne yëpp nga yàlla may ngeen ci yàlla ak gërëm yàlla wàcce wa kenn yàlla wàcce wa kenn dem da ngay def ba ci kuraatu lu wàcce nga xam ne kon wàcce ko. Moo tax nag arifii na billaahi jàpp nañ ko wax lu mu romb romb na fa amati ci soxla. Waaw lu mu romb romb na fa amati soxla, li am soxla daal mooy li ci kanamam. Loolu moo mat a bàyyi xel, moo tax tàmbali yomb la waaye matal ci la gën a jëm. Luy tàmbali sa mat amul njëriñ. Matal nag borom doo ko koy matal. Borom doo boo gisee ñuy dagg ëllëg ak mu yàgg. te mooy juróom yonent yi nga xam ne ñuy ëllëg ak mu ku mel ni yonent yàlla Nuh, ku mel ni yonent yàlla Ibrahima, ku mel ni yonent yàlla Moussa, ku mel ni yonent yàlla Issa, ku mel ni yonent yàlla Aliou salaatu salaam. ñoo ñee yàlla wane ne ñoom ak doomu mat te tool Nuh ñaata at di ko wax benn baat di ca woote foo jaar ñu wëdd loo wax dafa du yàq ba xam ne làq na junnee am yaakaar naa bu dogul doon du fa am. waaye dogul doon li koy mel nit mooy xam fi nga jëm ak xamit nit ñi fu muy mujj. fa am solo xam fi nga jëm ak xam li nga ne fan lay mujj dana tax yow nga teg sa bakkan ndax lu mu yàgg xam nga li nga bëgg mooy am. ba tax lu mu yàgg rek moom tax na ci dama wax rek waaye fu mu ji ba yàlla xëy ko jox kontaan jot ci yàlla Moussa Kërfaale ñoom ñëpp bañ àgg ci yàlla doobu moo leen ko yóbbu mooy jàpp taxa bàyyi rek dana fekk da leen ci nag ci métti sa xat-xat ak coono waaye xam fi jëm xam fa ñu mujj rek tax te mooy jàmm ak gërëmal yàlla. xam nit buñ bàyyee lañ jàpp bu ñuy mujj mooy lan xalaat te bëgguñu moo tax ma wax ne laa ilaha illa jàpp la nag waaye nangul bàyyi léeg-léeg nangul bàyyi de jàpp rek moom boo bàyyee loolu da soog yàqu la soo jaamoon yàlla téeméeri at ba benn fan dese la fan boobu nga def cóbbu ca yàq na tër gi lépp soo doon mooy yàlla ba téeméeri at benn bis rek ba tuut ci yàlla ak sa delluwaat ci yàlla yàlla efface na lépp te lépp di mbaax kon mujj moo am solo te mujj nag sax ci mbir moo koy may moo tax kon nañ sax ci li nekk te bañu gëstu waxoy ci fi nga xam ne moom lañ ci gëstu muy sami fa moom dee ba mu xamee ne lim nekk mooy dëgg te la teg tàggam rek gëstootul kenn ku wax paaratul kenn ku wax gisatul kenn ku def xam na fi mu jëm te ñi mel ne si yoon rek mu sax ba xëy xam li mu am ci yàlla kon nag ñu roy ko ci yoon wér da jëlee ci góor-góor te xam ne liñ bëgg ci liñ nekk rek la ne waaw liñ bëgg ci mbaax ci ngëneel ci warsa ci koom ci liñ ne la ne ñëwul fa ñëpp wala boog ci liñ nekk la gën a gaaw koy wax keroog ci jonwaar ne xaalis mi nga xam ne soxla na ñit ñi ma ne dañ koy ji ci dañ koy ji ni ñu jiyee gerte gi jigéen ko dugub ji gàtt mi mujj na nga jël benn handaal yóbbu ko ca tool yi ndax fa la jóge woon delloo ko fa ji ko fa bàyyi ko toppatoo ko da nga dëgga sàq ma fi del te benn àndaaral ko ma loolu ci mooy dundal jëmm ji ku mel ni Serigne Touba ku mel ni yonent bi ku mel ni sa Moussa gars yu baax yooyu dem ñoom itam suuf la ñu boo jiyee ci ñoom sa doole ji mbaa sa warsa bi dëgg boobu fii ngay tàmbali ba yow ak yàlla loolu suñu kanam daal ñu ngi koy ji ñu jiwoon seen doole ji Serigne Touba joxoon ko seen doole ji joxoon ko seen warsa te mu ngi dëgg ci ñoom ndax nekkuñ tey di ko te ma wax ne nag ngóobi fi àjjana la ñoom buñ ko dee benn buñ fa jógee buñ delaate fekk fu kon doy na waa benn gub la soo nga dagg benn gub ëllëg sa nga def si fekk fukki gub te nii lay demee nag te dangay góob ba jógee si sa doon gub ba jógee tool yaa ngi leen di xaari àjjana tiraa ngay xewal di leen xaar ndax lii moom seede la ci la ngeen di jëm te nii la mos di mel loolu du Serigne Touba jëmm yàlla ji la bu nekkoon moom suñu waat leneen lu dul yàlla loolu la mën a am parce que ci moom lañ kuute waaye nekkoon ci yàlla nag moo ko sax Moussa mi ñu ànd nag ci war la ñoom mooy tëb sax fan nga am kon tool baa ngoo moo tax nag damay wax tout suite ku la mënta liggéeyloo ci toolab yàlla bii bu la diggee barke mënu ko mënu ko def barke moom yaa koy may sa bopp waaye da nga koy def nag ci fañ ko war a def kon de moom dée buñ defee ci moom def nañ koy war a def te wóolu nañ ko lool nag di ci moom moom lañ gën a wóolu di ci feneen parce que suusu naat la suusu dund la loo ci def mu dund suuf yëpp nag dund am na suuf xam dafa yee jaam ba loo ci def mu yee jaam du baax wal baladu tayibu yaxruju nabatu bismi rabbihi wala fi qabta la yaxruju la nakida xol su defarul lu defaru man ca génn wari da kon ñu xam ne kon bis bii ñëwee waa jarte gisam la du ca waay bana def ca def ko ci pas-pas bu dëgg pas-pas bu sell bañ ca gis sa bopp te yàlla rek tax loo de man dañu amee lu bëree bëree bëri ci ay xeet ci gën addaana bu ci xeet dara na waaye buñ ca naw dara yi laa di faral di wax ne nag nañ joxee sago mooy bu kenn ñàkk ba tax nga xeet li nga yor gis nga yàlla xeebul jàmbi dara na waaye nawul jàmbi dara na ànd ak yàlla dafa yomb sa kem kàttan sa kem man ma rek ànd na ca yow lim bañ daal mooy def loo xam ne du dëgg ci yow waaye loo ko jox te muy dëgg bu tuutee bu rëyee ñett na képp yàlla kon nag loolu ñu bàyyi xel kenn xeet boppam bu kenn xeet jëfam waaye na sell bu kenn naw jëfam it na kees la goo xam ne daal lu ca waaye def buñ ko daal di yàqu jëf jëf yàqu jëf bu sëñ tuba ko raal ko tam yëg di naan jiim wala si waaye su siyaar a jiim ànd ak ñett jëm àjjana dina misaal nañ ko ba waaye ba mu waxee ne tuba gi abdul mouride dem saalix al lahu moom di xit matin aw bi xubi aw adiyaati ñett yu ren képp ko jox sa doole jii mu dencal képp ko jox sa xol bii mu dencal ku ko jox sa warteg mu dencal la ko bu yomal xiyaam yi am nga loo ko sañ a laaj kon nag moo yomay am ndax dafa am lu la yor kim yoral àlla la sañ na ko bala ki ko jox dooleem sañ na ko bala waaye soo ko joxul dara ci ñett yi nag sañoo ko laaj dara yor la dara joxoo ko sa doole joxoo ko sa warteg joxoo ko sa xol bi loo ko sañ a laaj lu la yoral kon nag yii koo ko jox rek bala gi sañ ko koo laaj waaye momin nag fexe na bopp lépp loo ko jox nag mu delloo ko ci ki nga xam ne moom loo ko laaj mu delloo te mooy yàlla kon wàcc kii ñu ànd nit ñoo rek lem kon mooy wàcc su ko defee nag kon ñu xàmmee baax te góorgóorlu te it ñu waajal ko baax it nag teew gi moom ku mën a dem rek nga dem ak lu mën a dem du ca waay mën a def na ko ci def ak lépp lu xam ne day doxal bi fii ku ci am pexe moo ci am rek ci lu doxal bis rek jëmee ko nag rek baax defa sax mu saabu ko defa ko defe nag ñu leen ñaan baax yàlla yokk kàttan gi dolli wér gi yokk sewal yi ba niñ ko bëggee lépp ñu mënee ko ko ba amee ko lu xam ne raw na njëkk ci daal ci baat ñu fekk ñu lépp jàmm.